skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Sprawa kardiochirurga Mirosława G. przed południem będzie miała swój finał. Wyrok ma wydać sąd apelacyjny. Dwoje dzieci wypadło z 9 piętra w Koszalinie. Według wstępnych ustaleń policji był to nieszczęśliwy wypadek. Jest apel o oddawanie osocza do osób, które wyzdrowiały z koronawirusa. Przed 10 zapadnie wyrok w apelacji w sprawie byłego ordynatora kardiochirurgii szpitala MSWiA w Warszawie Mirosława G. Rok temu sąd orzekł, że kardiochirurg jest winny przyjęcia od pacjentów łapówek na ponad 20 tysięcy złotych. Mirosław G. dostał rok więzienia w zawieszeniu i 50 tysięcy złotych grzywny. Apelację złożyła zarówno obrona, jak i oskarżenie. Obrońca, Adam Jachowicz, wnioskował o uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji i o uniewinnienie swojego klienta. Wskazywał na błędy w rozpoznaniu sądu rejonowego. Mówił też o wysokich kosztach społecznych całej sprawy. Mój klient, w mojej ocenie niewinny, stracił pracę, ale społeczeństwo straciło ręce, które leczą. Genialne. Natomiast oskarżyciel, Artur Rekuć, wnosił o zmianę kwalifikacji prawnej czynu i wyższy wymiar kary dla lekarza. Prokurator mówił, że sąd rejonowy sprawę rozpoznał prawidłowo. W ocenie organu prokuratorskiego sąd pierwszej instancji dokonał właściwej prawidłowej oceny stanu faktycznego i tych ustaleń faktycznych oskarżyciel publiczny nie kwestionuje. Wyrok ma być ogłoszony za kwadrans 10. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Tragedia w Koszalinie. Zginęło dwoje dzieci, które wypadły z okna 9-piętrowego bloku. To rodzeństwo, chłopczyk i dziewczynka. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Dzieci w nieustalony sposób otworzyły okno i z tego okna po prostu się wyślizgnęły, wypadły. W chwili tragedii mama przebywała w miejscu zamieszkania. Na chwilę po prostu straciła dzieci z oczu. To oczywiście jeszcze weryfikujemy. W mieszkaniu była czwórka rodzeństwa i jeszcze dwoje dzieci w wieku roku i 2 lat. Tata natomiast przebywał w tym czasie w pracy. Jak dodaje Monika Kosiec z koszalińskiej policji, stan matki dzieci nie pozwolił na jej przesłuchanie. Rodzice w chwili opiekowania się dziećmi byli trzeźwi, zostali objęci opieką psychologiczną. To ogromna tragedia. Policjanci i prokurator pracowali na miejscu tragedii do 3:00 w nocy. 140 tysięcy dodatkowych wyborców z zagranicy chce zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ważne z pierwszej tury pozostają zgłoszenia od ponad 374 tysięcy Polaków. Jak mówi wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk, głosować chce prawie 2 razy więcej osób niż w wyborach 5 lat temu. Dodaje, że służby konsularne obsłużyły 10 razy większą liczbę pakietów wyborczych w głosowaniu listownym. Liczba wśród głosujących korespondencyjnie, a co za tym idzie odsetek zwróconych kart, była na takim samym praktycznie poziomie, jak liczba osób głosujących osobiście, czyli też 86%. W 2015 roku w pierwszej turze procent zwróconych pakietów wyborczych był istotnie niższy, bo wynosił około 80%. MSZ zapowiada wzmocnienie komisji wyborczych w krajach, w których będzie głosowało najwięcej osób. Osocze od ozdrowieńców pilnie potrzebne może pomóc chorym na COVID-19. Apelują regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W Polsce z koronawirusa wyzdrowiało ponad 21 tysięcy osób. Osocze może oddać ktoś, u kogo potwierdzono zakażenie koronawirusem, a potem otrzymał 2 ujemne wyniki testów. Ma od 18 do 60 lat i dobrze się czuje. Zabieg jest bezpieczny i przypomina procedurę pobierania krwi. Tłumaczy Krzysztof Radziejowski, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Zwykłe ukłucie, natomiast sam zabieg trwa trochę dłużej niż pobranie krwi, bo do 45 minut. Nadal aktualny jest apel o oddawanie krwi. Latem liczba dawców spada, za to rosną potrzeby. Powoli zaczynają tutaj szpitale więcej działać, pojawiają się zabiegi planowe, operacje ruszają i tutaj też będzie potrzeba, żebyśmy mieli większe zapasy tej krwi. Mężczyźni mogą oddawać krew 6 razy w roku, kobiety 4 razy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Wczoraj potwierdzono 239 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 19 chorych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Kibice w kinie samochodowym, na trybunach kartonowe awatary. Nasze siatkarki przed taką publicznością rozegrały pierwsze spotkanie międzynarodowe po czasie lockdownu i pokonały Czeszki 3-1. Mecz odbył się w Wałbrzychu, gdzie koniecznie trzeba w rynku zobaczyć kamienicę pod 4 altanami. Tu swego czasu winem raczył się sam Johann Wolfgang Goethe. Kibiców futbolu rozpalił wczorajszego wieczora mecz Barcelony z Atletico, zakończony remisem po 2. Fani przed telewizorami obejrzeli 3 karne, samobuja koszty i 700. bramkę Messiego. We Włoszech lider z Turynu wygrał z Genoą 3-1, a wicelider z Rzymu pokonał Torino 2-1, a w Anglii United 3-0 odprawili Brighton. Dwa razy Premier League wygrywał w koszulce lokalnego rywala United, Leroy Sané. Teraz najwyraźniej zamierza seryjnie wygrywać w Bundeslidze. Wygląda na to, że zapowiadany miesiącami transfer do Bayernu Monachium wreszcie dojdzie do skutku. Media w Niemczech informują, że Sané lada dzień podpisze w Bawarii 5-letni kontrakt, a The Citizens, mówiąc kolokwialnie, przytulą około 45 milionów funtów. Co ciekawe, Sané ma oprócz paszportu niemieckiego także francuski, a jego mama Regina Weber to brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w gimnastyce artystycznej. W świecie tenisa twitterowa jatka Borisa Beckera z nickiem Kyriosem. Pierwszy niedawno bronił ekspodopiecznego Nowaka Dżokowicza po gigantycznej wpadce z COVID-19 podczas pokazowych turniejów na Bałkanach. Teraz ujął się za Saszą Zwieriewem. Ten też tam był i też raził głupotą. Mimo to nie zachorował i pewnie uznał, że jest niezniszczalny i zamiast kwarantanny wybrał imprezę w Monako bez maski, za to z imponującym złotym łańcuchem na szyi. Kyrios go za to skrytykował. Becker nazwał w zamian szczurem. Australijczyk Niemca pączkiem. Zrobiło się słodko. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę, wtedy m.in. o kolejnym powrocie kibiców na trybuny w naszym kraju. Ach ty, twitterowe wymiany zdań. Cudowne. Na południu i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne, opady deszczu, a na północnym zachodzie i zachodzie kraju po południu będą także burze, możliwy również grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, to zwłaszcza w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i na Kujawach. Temperatura od 21 stopni w Suwałkach i w Koszalinie, 22 w Gdańsku, w Zakopanem, Gorzowie, Białymstoku, Olsztynie i Szczecinie 23, w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu 24, w Zielonej Górze 25, 26 stopni z kolei w Łodzi, Warszawie i Radomiu, 27 w Przemyślu, Rzeszowie, Opolu, Wrocławiu, Kielcach, Lublinie i Jeleniej Górze, do 28 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25%, trzeci 44%, czwarty 77% lub piąty produkt aż 90% taniej. Promocja na wybrane produkty. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Bohaterze domu. Szukasz sposobu, by polubić zmywanie? Oto on. Zlewozmywak konglomeratowy Summer w zestawie z baterią. Jednokomorowy, aż 3 kolory do wyboru. Teraz już za 268 zł. Kup ten lub inny produkt i graj o jedną z ponad 100 tysięcy nagród w zielonej loterii Leroy Merlin. Regulamin loterii dostępny na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate and look for the good in everyone and celebrate all our mistakes. If there's a silver lining, silver lining, you still have to find it, find it, find it. Look for the good in look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Everyone needs sunshine. Everyone needs rain. Everyone is carrying around some kind of pain. I see who you are, you're just like me. I see you're searching for a purpose, guided by a dream. I see who you are, I'm just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying, keep on trying. When it gets frightening, I look for the good in everything. Mm-hmm. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Is love and light and vibration. Look for the good. Look for the good. Everyone gets mad sometimes, and maybe they should. Look for the good. Look for the good. Yeah, look out for all the heroes in your neighborhood. Look for the good. Look for the good. Life sure would be sweeter if everybody would. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Szymon Hołownia, lider Nowego Ruchu Polska 2050. Dzień dobry. W pierwszej turze wyborów prezydenckich zagłosowało na pana prawie 2 700 000 obywateli. To jest niemal 14% głosujących, co dało trzeci rezultat. W sporcie to czwarte miejsce jest słodko-gorzkie, bo poza podium, a tu chyba to trzecie jest tego rodzaju, chociaż pan mówi, że jest zadowolony. No, nie jestem zadowolony oczywiście w pełni, dlatego że w wyborach prezydenckich startuje się po to, żeby zostać prezydentem i realizować wizję, z którą się do wyborów szło. Trzecie miejsce nie daje takiej możliwości, a więc cel nie został osiągnięty, ten bezpośredni. Natomiast pośredni został osiągnięty, dlatego że udało nam się zbudować grupę fantastycznych ludzi, bardzo, bardzo aktywnych społecznie i obywatelsko. Udało nam się podnieść frekwencję, co do tego nie mam wątpliwości, bo jestem przekonany, że statystyki również to pokażą, bo dzięki nam i dzięki temu startowi wróciło do obywatelskości, do głosowania mnóstwo ludzi, którzy do tej pory nie głosowali, bo nie widzieli dla siebie żadnej opcji ani w PiS-ie, ani w Platformie. I to są wymierne efekty. Teraz przyjdzie nam, i mówię to bez żadnego żalu, bo takie rzeczy już w życiu robiłem, budować strukturę, budować przede wszystkim to poparcie takie, powiedziałbym, organiczne dla rzeczy, które są dla nas ważne. A jaką strukturę pan kiedyś będziemy się budował? Zajmować. Panie Szymy, Dwie fundacje budowałem i to było rzeczywiście bardzo długi marsz, bardzo mozolny. Chciałoby się pomóc wszystkim od samego początku i ratować tyle ludzkich żyć, ile tylko się da, a musieliśmy to robić powoli, bo nie mieliśmy na to ani wielkich środków, ani wielkich struktur. Natomiast zbudowaliśmy tak, że po 8 latach ratujemy 40 tysięcy ludzi rocznie i zbudowaliśmy to z organicznego zasięgu, z ludzi przekonanych do tego, że należy takie działania podejmować. Teraz pan zakłada Stowarzyszenie Polska 2050, tak. A dlaczego właśnie nie Polska Odnowa, która to fundacja kojarzy się z pana ruchem? O, nie wiem, czy się kojarzy. Tam, to nie używaliśmy tej nazwy bardzo często. Natomiast Polska 2050, dlatego że w czasie trwania tej kampanii sześciomiesięcznej zobaczyliśmy, co wysuwa nam się na plan pierwszy w tym naszym myśleniu o świecie. W czym jesteśmy inni od innych. A inni jesteśmy w tym, że myślimy o polityce i w ogóle o działalności społecznej w kategoriach pokolenia, a nie kadencji. W tym, że my wszystko, co chcieliśmy teraz robić, czy ja chciałem robić w kancelarii prezydenta, ale też i wpływając na całe życie w Polsce, miało być nie w kategoriach mojej kadencji czy kadencji jakiegoś polityka, tylko miało służyć tak, żeby w 2050 roku nasze dzieci żyły w Polsce, która będzie bardziej zielona, bezpieczna, solidarna i demokratyczna, bo ta kadencjoza, z którą mamy teraz do czynienia, to znaczy myślenie tylko jak przeskoczyć kolejne wybory i jak naobiecywać przed wyborami, a po wyborach znowu bujać się przez 3 czy 4 lata w pewnym takim zawieszeniu, albo podejmować decyzje krótkoterminowe, korzystne dla samych siebie, to jest patologia, która nam najbardziej niszczy kraj. To jest to nie tylko ta walka, to zakleszczenie PiSu i Platformy, ale również brak horyzontu, a my mamy dokładnie, myśmy w kampanii opracowali 14 pokoleniowych programów, dokumentów programowych, które pokazują, jak w ciągu najbliższych lat ze skutkiem na pokolenie powinna zmieniać się Polska w każdym z obszarów, od ekologii przez ochronę zdrowia. My chcemy w takich właśnie kategoriach myśleć. Muszę panu przerwać, bo ja wiem, że pan potrafi mówić długo. Dlaczego pan ustawia ten ruch tak pokoleniowo? Co mają o tym powiedzieć ludzie pokolenia starszego? Czy dla nich już nie ma miejsca, dla nich nie ma oferty, projektu, bo rozumiem, że skutki tego ruchu będą tak naprawdę odczuwalne za 30 lat. Czy źle zrozumiałam? Nie, oczywiście, że nie. Nam chodzi o to, żeby myśląc w kategorii pokolenia obejmować wszystkie pokolenia, a więc osoby, które dzisiaj są osobami starszymi i być może tego 2050 roku nie doczekają. Po pierwsze, w momencie, w którym my zaczniemy to teraz robić, w ciągu 2-3 lat zaczną odnosić realne korzyści, bo ten system będzie ustawiony na trwałe inaczej i nie będzie trzeba wypłacać 16 emerytur, bo system emerytalny będzie na tyle sprawny, że emerytom będzie zostawało w kieszeni tyle, ile potrzeba, żeby godnie funkcjonować. Ale po drugie, to też jest, wie pani, pytanie na to o to, co starsze pokolenie, jeżeli mogę tak powiedzieć, chce zostawić po sobie. No bo to, jak rozmawiam z osobami, które są dzisiaj w wieku, powiedziałbym, senioralnym, to jest ich główne pytanie. Co zostawimy naszym dzieciom? Czy zostawimy im mieszkanie? Czy zostawimy im 300 tysięcy złotych? Czy zostawimy im samochód? Oni mówią, nie, my chcemy im zostawić bezpieczeństwo, chcemy im zostawić spokój, chcemy im zostawić perspektywę. I to zapewnia też ten ruch w temu pokoleniu. To bezpieczeństwo spadku pokoleniowego. O stowarzyszeniu mówi pan ruch. Czy samo słowo ruch nie jest taką złą wróżbą? Bo gdzie jest dzisiaj ruch Palikota? Co się stało z ruchem Kukiza? Strasznym problemem jest brak słownika. No, znaczy ten słownik jest strasznie krótki. Ta ławka pojęć jest niezwykle krótka. No dobrze, dlaczego krótka? Nie partia? Nie, bo partia to jest zło w tej postaci, w której teraz robią to partie polityczne. Ale pan może słowo partia się przywrócić dobro. Ale to ja to zrobię etapowo. Sama proszę partia spokojnie. Nie jest złem. Logika etapu. Tak samo, że ruch nie jest złem sam w sobie. Niech pan nie mówi logika etapu, bo to się od razu kojarzy, wie pan, ze związkami partnerskimi, z małżeństwami, adopcją dzieci. Jak pan będzie mówił logika etapu... Ale to się pani dziwnie kojarzy, bo mi się to zupełnie inaczej kojarzy. Mi się to kojarzy raczej z cytatami z literatury pięknej. Mnie się dziwnie nie kojarzy. No ale cóż... Ja jestem bombardowana takim przekazem medialnym i dlatego mi się też tak kojarzy. Nie, ja w tym kontekście słyszałem o słowie etapowo, którego nie rozumiem. Natomiast ta logika etapu to chodzi o to, że my naprawdę w tym momencie musimy przede wszystkim zająć się robieniem tego od dołu, a nie od góry. To nie ma być tak, jak w innych organizacjach, że przychodzi lider, ustanawia strukturę, następnie wyznacza kierowników i później to się wszystko zaczyna dziać i idzie rejestrować partię. My mamy pewien ruch, który powstał na dole. To jest 15 tysięcy osób. Co mnie zaskakuje, zapisują się nowi po wyborach, a nie wypisują. Bo myślałem, że będzie odwrotnie. Nie? I teraz te 15 tysięcy osób musi stworzyć, czy ja chcę, żeby stworzyło, a widzę, że tworzy, oddolny ruch, który będziemy próbowali strukturalizować, bo potrzebujemy struktur, potrzebujemy biur, żeby były takimi ambasadami w tych naszych idei w każdym mieście, żebyśmy się mogli spotykać, rozmawiać. Potrzebujemy jasno określonego trybu funkcjonowania. Rozumiem, że złe doświadczenia innych z przeszłości pana nie przerażają. Że nie, bo oni zaczynali od góry, to jest kręcenie się w kółko. Nie, skąd? A następnie kończenie w jakimś takim małym punkciku. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. My mamy robotę do zrobienia, dlatego powiedzieliśmy, że struktura tego ruchu, nazwijmy to ruchem, stowarzyszeniem, jakkolwiek teraz, nie mamy dobrych słów, będzie czymś, co skupi w sobie i ekspertów, i działaczy obywatelskich, i działaczy politycznych, bo są różne rodzaje energii, które trzeba wykorzystać i będziemy sobie spokojnie, w takim trybie, w jakim ludzie będą chcieli i nam starczy sił, będziemy budowali potencjał na następne wybory, będziemy budowali potencjał, który będzie zmieniał tą Polskę w gminach i powiatach. Zrobimy swoją robotę. Proszę być o to spokojną. Politycy PiSu, ale zresztą nie tylko politycy PiSu, także komentatorzy mówią, że pan i ten ruch skończą w Platformie Obywatelskiej, a co najmniej w Koalicji Obywatelskiej, tak jak skończyła Nowoczesna, która także powstała na fali sprzeciwu wobec zabetonowania sceny politycznej przez zwalczające się nawzajem Platformę i Prawo i Sprawiedliwość. Pan też protestował przeciwko takiemu ustawieniu sceny politycznej. Pani, ja już komentatorów z całym szacunkiem przestaję obsłuchać. Oni wygadują takie głupoty, takie wyssane z palca i proroctwa, które kompletnie nie mają żadnego związku z rzeczywistością. Naprawdę po tej kampanii już wiem, że wyłączenie Twittera i częściowo też Facebooka jest niezbędne dla zdrowia psychicznego, dlatego że tam się nie dzieje nic, co byłoby istotne i co miałoby jakikolwiek związek. To nie jest tak, że to jest wyssane z palca, to jest per analogiam, więc to nie jest kompletnie pozbawione sensu. Ale proszę też pamiętać o tym, że jeżeli mamy coś, co jest inne niż było coś, co jest wcześniej, to coś, co jest inne, nie musi powtórzyć losu tego, co było wcześniej, dlatego że są to różne jakościowo byty. I taką sytuację mamy w tej chwili. Zapewniam panią, że póki ja żyję, nie skończymy w Koalicji Obywatelskiej, ani nie zostaniemy wchłonięci przez Platformę. Bo jest ja muszę to też długo żyć, panie Szymonie, żeby ani w Zjednoczonej Prawicy tak samo nie skończymy, dlatego że mamy swój pomysł na Polskę i nie jest on tożsamy ani ze sposobem, ani z metodami Prawa i Sprawiedliwości, ani z metodami Platformy Obywatelskiej, bo choć ja o PiSie i o tym, co robi w Polsce, wyrażam się jednoznacznie, bo uważam, że robi mnóstwo zła, to też o Platformie wyrażam się bardzo jasno, mówiąc, że nie robi nic dobrego i nie jest dla mnie żadnym rozwiązaniem, żadnym punktem odniesienia. Tak, zdarza mu się. To są rzadkie momenty i zdarza mu się. PiS łamie konstytucję, PiS niszczy demokrację. Natomiast ma niekiedy bardzo trafne pomysły socjalne, ma sensowne pomysły osłonowe. Zdarza się, bo tam jest też kilku mądrych ludzi i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast generalnie ta partia robi po prostu zło. Zapowiada pan głosowanie w drugiej turze i będzie to głosowanie przeciwko Andrzejowi Dudzie, a jednocześnie zastrzega pan, że nie będzie rekomendacji dla pana zwolenników. Dlaczego pan nie powie bez owijania w bawełnę, że będzie pan głosować na Trzaskowskiego? Przecież to wynika z czystej logiki. Co, boi się pan no tego powiedzenia, będę głosował na Trzaskowskiego? To proszę nie, dlatego, ale oczywiście, że będę głosował na Trzaskowskiego i to mówię wprost. Natomiast mówiąc, że będę głosował przeciw Dudzie, chcę wyjaśnić motywy tego głosowania i być uczciwym wobec siebie i wobec wyborców i jasno to powiedzieć. Karta wyborcza jest zredagowana, tak jak pani słusznie zauważyła, tak jak jest zredagowana przez wyborców, a więc nie głosując można na Dudę, głosuje się na Trzaskowskiego. Głos nieważny. No nie, to nie jest głosowanie wtedy, no bo to jest oddanie głosu nieważnego. Udział w wyborach. Natomiast ja powiedziałem, że oddam głos, będzie to głos ważny. Nie zagłosuję na Andrzeja Dudę, co oznacza zagłosowanie na Rafała Trzaskowskiego. Natomiast zrobię to, jak to mówią, bez przyjemności, dlatego że nie mam w drugiej turze swojego kandydata. A uważam, że pierwszą rzeczą... A spotka się pan bez przyjemności z Rafałem Trzaskowskim, który zaprasza? Pani, jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym dodać, tak? Że wczoraj, bo pani pytała o rekomendacje. Ta rekomendacja... Nie pytałam, jak pan będzie głosował. Nie, ale mówiła pani o rekomendacji, że ja nie zarekomenduję. Chcę też powiedzieć jasno i wyraźnie, skąd wynika brak rekomendacji i tego typu rzeczy. Otóż wynika z tego, że wczoraj spotkałem się z 50 liderami naszymi regionalnymi z całej Polski i to stanowisko z nimi przedyskutowałem. Oni nie życzą sobie, żeby zapisywać ich wszystkich do tej czy innej frakcji. Wypracowaliśmy stanowisko, które jest maksymalnie wyważone i odpowiada większości z nas i tak chciałbym sprawy w naszym ruchu prowadzić. To znaczy, że nie, że lider teraz wychodzi i mówi, jesteście moją własnością, idźcie za mną, tylko słucha ludzi, bo Polska jest różna i nasz ruch też jest różny. U nas są ludzie, którzy głosowali na Dudę, u nas są ludzie, którzy głosowali na Komorowskiego, u nas są ludzie, którzy w ogóle w życiu nie głosowali, mimo że mają 80 lat i naprawdę tę różnorodność Polski, a nie tę plemienną wojnę trzeba uszanować. Natomiast zapytała pani o tym też, spotkaniu, właśnie, bo spotkaniu. Musimy tak. Już zmierzać się do końca. Rafał Trzaskowski wyciągnął rękę i poprosił o spotkanie, poprosił odbyło rozmowę. Jeżeli będzie taka możliwość, to spotkam się z nim pewnie wirtualnie po to, żeby przedyskutować postulaty, które wczoraj położyliśmy mu na stole. Bo tak się powinno robić politykę. Nie rozmawiać o tym, że teraz będzie... Pana postulaty dotyczą bezpartyjnej prezydentury. Czy wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej może być bezpartyjnym w przyszłości? To niech się do tego odniesie, ale to nie jest mój problem, tylko jego problem. Niech on się do tego odniesie, niech powie to publicznie, niech jasno wyrazi swój stosunek do tych postulatów, a one są naprawdę nieproste też dla człowieka, który z partii przychodzi, bo to jest bezpartyjna kancelaria, to jest kontrola NIK-u, upartyjnienia w spółkach Skarbu Państwa, ale również w spółkach komunalnych. To jest powołanie zupełnie pozapartyjnej Rady Samorządowej. To jest zestaw wet, na którym nam zależy. No i teraz Rafał Trzaskowski do tego się odniesie, a my będziemy go później rozliczać z tego, jak się do tego ustosunkował. Rozumiem, że natomiast na pewno Dudą nie chce pan rozmawiać. Poparcie. Jeżeli Andrzej Duda by się do mnie odezwał i chciał rozmawiać, to oczywiście, żebym z nim rozmawiał. Nie wiem, z jakim skutkiem, natomiast ja nie odmawiam rozmowy nikomu, kto chce ze mną porozmawiać i mówi, że chce rozmawiać o dobru Polski, ale kontaktów z tamtej strony nie ma. Dziękuję bardzo. Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Patrz, spójrz na niebo, nim się zacznie. Tak wygląda nasz własny koniec świata. Co będzie dalej? O, ja nie wiem, co będzie dalej. O, ja nie wiem, co będzie dalej. O, bo nie chcę wiedzieć. Tak, coś się kończy, coś zaczyna i nie mamy żadnych szans. Mury runą, czas zatrzyma, co będzie dalej. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A5 Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic, nawigacją MMI i pakietem Comfort, dostępne już od 176 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. przewaga dzięki technice. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brankati. 1,5 miliarda dolarów przelał Gazprom na konto Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Prezes spółki Jerzy Kwieciński poinformował, że pieniądze są już na koncie PGNiG. To kwota zasądzona przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie. Postępowanie dotyczyło ceny kontraktowej obowiązującej w dostawach gazu do Polski na mocy kontraktu jamalskiego. Po wniosku złożonym przez Polskę w 2014 roku Trybunał zmienił cenę na korzyść naszej strony. Ustawą o polskim bonie turystycznym zajmie się Senat. 500-złotowy talon ma przysługiwać na każde dziecko. Ma on być przeznaczony na sfinansowanie usług hotelarskich bądź imprez turystycznych w Polsce. Bon straci ważność po 31 marca 2022 roku. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa towarzyszą w Hongkongu uroczystościom z okazji 23. rocznicy powrotu tego regionu do Chin. Wczoraj chiński parlament narzucił byłej brytyjskiej kolonii prawo o tak zwanym bezpieczeństwie narodowym. Przewiduje ono, że działania uznane za zagrożenie dla stabilności miasta mogą być karane nawet dożywociem. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Psa. Święto ma zwrócić szczególną uwagę na problem porzucania zwierząt latem. Rozpoczął się już ten sezon urlopowy. Może być problem z tym, co zrobić ze zwierzakiem. Oczywiście są hotele dla zwierząt, które przyjmują, natomiast w sezonie urlopowym bardzo ciężko jest tam znaleźć wolne miejsce. W takich sytuacjach nie do zastąpienia są dobre więzy rodzinne. Mówi Anna Jaruszewicz, kierownik schroniska dla zwierząt w Białymstoku. W Polsce Dzień Psa obchodzony jest od 13 lat. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Od dziś spadają ceny gazu dla odbiorców indywidualnych o 10,6%. 16 czerwca Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla spółki PGNiG. Obrót detaliczny. Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki mówi, że bez zmian pozostają opłaty abonamentowe. Najmniej oczywiście odczują tą zmianę w płatnościach ci, którzy zużywają najmniejsze ilości gazu, czyli tak zwani kuchenkowicze. Tam będzie to około złotówki miesięcznie mniej. Oczywiście najwięcej odczują ci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, czyli używają go także do podgrzania wody, ogrzewania domu i tutaj już te oszczędności to może być około 20 zł. Na rachunku miesięcznie. Nowa taryfa będzie obowiązywała do końca roku. 2021 rok może przynieść polskim przedsiębiorcom długo wyczekiwany oddech od sporych danin dla ZUS. Wiele wskazuje na to, że wzrost składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie będzie tak dotkliwy jak do tej pory. Jak wynika z szacunków Money.pl, składki w przyszłym roku nie przebiją bariery 1,5 tysiąca złotych. W najbardziej optymistycznym wariancie urosną o 17 zł, w pesymistycznym o 50 zł. Dlaczego? Przez stojące w miejscu pensje Polaków. Im wyższe są prognozy średniego wynagrodzenia w Polsce, tym wyższe składki płacą przedsiębiorcy. Wszystko przez mechanizm wyliczania minimalnej podstawy wymiaru składek. Tarcza antykryzysowa skraca czas, po którym przedsiębiorca może odliczyć od dochodu tzw. ulgę na złe długi. Różnice w takiej sytuacji można odczuć już od lipca. O sprawie informuje Rzeczpospolita, która przypomina, że można odliczyć od dochodu kwoty nieściągnięte od kontrahentów. Jest to tak zwana ulga na złe długi. Z ulgi można skorzystać po przekroczeniu terminu 90 dni od upływu terminu płatności. Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii. Takimi negatywnymi konsekwencjami są spadek dochodów, ograniczenie działalności, czy utrata płynności finansowej. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego teraz trzeba zapłacić 4,18 zł, za euro 4,46 zł, dolar amerykański kosztuje 3,98 zł, a funt brytyjski 4,88 zł. Na

studiu Ola Budka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy już nowy termin koncertu Pentatonix. Zespół zagra 18 maja przyszłego roku w warszawskiej hali Torwar. Koncert grupy pierwotnie miał odbyć się w marcu tego roku i był całkowicie wyprzedany. W związku z przeniesieniem wydarzenia do większego obiektu do sprzedaży trafi też dodatkowa pula biletów, a bilety zakupione na poprzednią datę zachowują ważność na nowy termin. Dodatkowe bilety będą dostępne od przyszłego wtorku, 7 lipca od godziny 10. Pentatonix to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów a cappella na świecie. Niedawno zaprezentowali epkę At Home. Projekt składa się z 6 nowych aranżacji utworów artystów jak The Weeknd, Billie Eilish czy The Cranberries. Zespół ma na koncie 3 nagrody Grammy. Like a model, she grants my wishes like a genie in a bottle. Say, yeah, yeah, I'm a wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. Do you need me? Tell me, do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Sobie myślę, że jak będzie jakaś kolejna wersja Króla Lwa, to idealny utwór. A ja czekam, aż pan zaprezentuje właśnie takie możliwości głosowe. Dum, dum. Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie jestem gotowy. Tu wchodzą Tymon i Pumba. Przepraszam. I tu wchodzi Sorry Boys, bo oni rozpoczną sezon koncertowy w Poznaniu. Seria Letnie Brzmienia startuje 31 lipca, ale sprzedaż biletów startuje dziś. Wszystkie koncerty będą odbywać się w Parku Starego Browaru w Poznaniu w weekendy, piątki oraz soboty o godzinie 20. W ramach cyklu na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się aż 10 koncertów. Zaczyna 31 lipca Sorry Boys, a potem zagrają Lemon, Bitamina, Karaś i Rogucki, Ania Dąbrowska, Kwiat Jabłoni, Baranowski, Sana, Król i na wielki finał Brodka. Letnie Brzmienia w Poznaniu, sprzedaż biletów rusza dziś w południe. Catch the shooting stars.